राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2057 11 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुम्हें नमः। वसुदेव सुमनं देवं कंस सारं जनार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् वर्षे विभूषित नवनीरदाद पीतांबराधरुण बिंबलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्व जाने हरि ओम नमस्ते गोविंदा बोलो क्या सुना तो भाई हमारे को आता है सुनाएंगे हम हमारे को नहीं आता है वो कैसे सुनावे जिसके जैसी उपजे वैसी कह बनाए उसका पूरा अनुमान है अधिक कहाँ से लाए कभी ठीक कहेंगे क्या पता शाश्वत आनंद की प्राप्ति प्रत्येक जीव का सृष्टि में लक्ष्य है। शाश्वत प्राप्त आनंद जब उसे प्राप्त होता है तो उस आनंद की अनुभूति करके सुखी होता है। खास संसार की आसक्ति छोड़ना है, काम ये करना है, ये संसार की प्रियता है, ये छूटे बिना वो आनंद मिलता नहीं, ये बात है। तो जो शाश्वत आनंद भगवत प्राप्ति से जो मिलता है तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? क्योंकि भगवत प्राप्ति में यदि आनंद प्राप्त होता है तो आनंद का अनुभव करके व्यक्ति आनंदी होता है। देखो गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक है, यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाति ततः यस्य स्थितो न दुःखेन गुणाभिसर्जयते। जिस लाभ के बाद में जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाति ततः, एक बात, और यस्य स्थितो न दुःखेन गुणाभिसर्जयते, गुणाभि दुःखेन बड़े भारी दुख शरीर नहीं किया जाएगा, तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, इस आनंद को प्राप्त करना सबको। ये 150 का वो बताया 22 और 22.5 शोक, तम विद्या दुख संयोग, इसके अनुसार अपना जीवन बनाना। भगवान कैसा है इस बात का विवेचन नहीं होता, वास्तव भगवान कैसा इसमें विवेचन बुद्धि द्वारा होता नहीं, हमारी बुद्धि परमात्मा का विवेचन करते ये नहीं है, यद्यपि शास्त्र में जगत जीव परात्मना, जगत का जीव का परमात्मा का विवेचन करना कहा, पर परमात्मा का विवेचन मन बुद्धि से नहीं होता, ये दो का होता है। ये दो है लोक द्वारो लोके लोकेश पूरा पुरोता बनाने का दो निष्ठाएं लोक में कही गई, और उत्तम पुरुष अन्य वो अलोक की निष्ठा है। दो निष्ठा लोक की है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये लोक की निष्ठा है, और परमात्मा अलोक की निष्ठा है। अलोक निष्ठा भगवान के जरा से जानता है, पहले विवेचन से वो कर नहीं सकता। ये बात है मेरी सोच। परमात्मा को प्राप्त करके जो जीव हम आनंद शाश्वत आनंद की खोज में है, तो परमात्मा को प्राप्त करके क्या जीव परमात्मा हो जाता है? परमात्मा हो जाता है नहीं हो जाता है, ये पंचायती करनी चाहिए, इसमें मतभेद है। परंतु परमात्मा को प्राप्त करना इसमें मतभेद नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का स्वरूप क्या है फिर आपकी दृष्टि में? परमात्मा दोनों है, अभेद भी है भेद भी है, अभेद भी है भेद भी है, दोनों है। जब परमात्मा की प्राप्ति के बाद में अगर अपने स्वरूप में देखता है तब तो भेद पैदा होता है, और जब परमात्मा के स्वरूप में देखता है तब अभेद पैदा होता है। भेद और अभेद पैदा होता है इससे प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, और एक परमात्मा में स्थित हो जाए तो उसमें नित्य आनंद प्राप्त होता है। वो नित्य अखंड आनंद सात आनंद, वो ज्ञान का आनंद है, और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का आनंद है। ऐसी प्राप्ति यदि आतंक यदि एकांतिक अभेद है परमात्मा से, यदि एकांतिक सर्व रूप से ही जीवात्मा का परमात्मा से अभेद है, तो फिर तो आनंद प्राप्ति की पुरुषार्थता ही कहाँ रही? नहीं, वो अभेद में भी महान आनंद है, अभेद में भी आनंद कम नहीं है। अभेद में तो खुद ही आनंद स्वरूप हो गया, तो फिर पुरुषार्थ ही कहाँ रहा उसमें? पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ समाप्त तो ये जो हम जो पुरुषार्थ आनंद को समझने की जो मैं दो है, वो दो, नहीं रहा। मैं दो बातें कही ध्यान दे आप, मानो ज्ञान में पूर्ण आनंद, उसके बाद जब पूर्ण वही मनुष्य संतोष कर लेता है तो उसमें शांति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु प्रेम बाकी रहता है, और प्रेम भगवान के साथ एक होने से होता है। ये जो विचार है कि प्रेम द्वैत में होता है, द्वैत में नहीं होता है प्रेम, ये प्रेम द्वैत में नहीं होता है। सही बात, ये संसार में प्रसिद्ध ये है, परंतु तत्व में गहरे उतरने पर द्वैत में प्रेम नहीं होता, प्रेम अद्वैत में होता है। अद्वैत में होने पर भी उनमें स्थित होने से आनंद होता है, और अपनी तरफ देखते ही भेद मालूम देता है, भेद और अभेद दोनों होते रहते हैं, उसी से प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है। फिर भी स्वरूप में तो भेद नित्य रहता है ना? स्वरूप में स्वरूप का परमात्मा की प्राप्त होने पर भी जो जीव का नित्य स्वरूप है संबंध करते, वो तो शाश्वत ही रहता है ना महाराज जी? वो भगवान का नित्य संबंध है, वो तो सत्य है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो सत्य है। परंतु प्राप्ति में भगवान की तरफ जाता है तो अद्वैत हो जाता है, अपनी स्मृति में तो अद्वैत हो जाता है, इसमें प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम होता है। अद्वैत केवल में रहने में शांति होगी, मुक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु प्रेम प्राप्ति प्राप्त गए तो कर्मयोग के द्वारा संसार से उभरती, और ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप में स्थिति, और प्रेम योग के द्वारा भगवान के साथ अभेद होता। तो भगवान के साथ जो प्रेम की अवस्था है, वो भगवान के साथ शाश्वत प्रेम का विहार है कि नहीं? प्रेम में दोनों होता है, प्रेम में अद्वैत का अनुभव होता है, अद्वैत का भी होता है। नहीं, द्वैत अद्वैत तो बात ये तात्विक रही, परमात्मा के साथ जो प्रेम की प्रीति का व्यवहार जो हम संसार में सीखते हैं, उसी प्रकार भगवान के साथ प्रीति का जीवन है ना, शाश्वत जीवन में भगवान के साथ? भगवान के साथ भी जीव का नित्य विहार नित्य अनुभव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो स्थिति कहाँ पर है? वो कहां पर नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी देश किसी काल किसी वस्तु किसी परिस्थिति किसी घटना किसी अवस्था समय वो अनंत है, अपार है, असीम है, अनंत है। किसी देश में किसी एक व्यवस्था में ऐसा नहीं है, अपार अनंत है, अनंत अपार। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ संसार का त्याग करना है, जड़ता का त्याग करना है। जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता का जो वातावरण है इस संसार में हम देखते हैं, तो लेकिन जड़ता के अंतर्गत ही तो हमारा अनुभव होता है। जिस प्रेम की खोज में है हम, प्रेम का आस्पद संसार में न पाकर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान से प्रेम जोड़ो, तो जो अनुभव हम संसार के साथ प्रेम करने में हमें कुछ तो अनुभूति प्रेम की होती है, लेकिन वो हमें पूर्ण तुष्ट नहीं करती। तो संसार का प्रेम ये वहम है, संसार में आनंद नहीं है, संसार में आनंद का वहम है, वहम आनंद है नहीं, पर आनंद परमात्मा में ही है, जो कभी और कभी नहीं हो, जो कभी और कभी न हो, संयोग और वियोग हो, उसमें वियोग ही सत्ता है, संयोग सत्ता है नहीं। तो जीव में क्या पूर्ण आनंद नहीं है स्वयं में? स्वयं में आनंद नहीं है, स्वयं में आनंद है, आनंद का स्वरूप है, पर पूर्ण आनंद परमात्मा की प्राप्ति होने से है। ये आनंद स्वरूप है, ये दुख रूप नहीं है, आनंद रूप है, इसलिए आनंद की खोज में है। हरे कृष्ण। और बोलो आप अपने मन में जितनी बात हुए कहते जाओ, मैं मेरे मन में कहते रहूंगा। तो जो परमात्मा से प्रेम का रिश्ता जब जुड़ता है, तो परमात्मा में जो आकर्षण है, आकर्षण से ही तो रस की जो वैचित्री उत्पन्न होती है। भगवान की जो अद्भुत लीला का प्रकाश हुआ है, हम इतने सौभाग्यशाली हुए इस भारत भूमि में जन्म लेकर, भगवान की अद्भुत लीलाओं के माध्यम से उन्होंने हमारे बीच में आकर भी बता दिया कि वो हमारे बीच में आकर भी हमारे नियमों से परे हैं, जन्म मृत्यु जरा गति के नियमों से परे हैं। तो भगवान ने अपना जो शाश्वत स्वरूप का प्रकाश किया, तो उन्होंने हमें जो आमंत्रण किया कि मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, वहीं पे नित्य जीवन है। तो उस जीवन के साथ जिस प्रकार भगवान ने अपना प्रेम का सानिध्य अधिकारी जीवों को दिया, तो जहाँ से भगवान आए, वो जब हमारे सामने अपनी स्वेच्छा से जब दृष्टि गोचर हुए, उसके बाद में स्वेच्छा से जब चले गए, तो भगवान का जो चले जाना है वो तो हमारे लिए एक संदेश छोड़ के जाना है कि अब यदि आप हमारे संदेश छोड़ के जाना है, यह संदेश छोड़ के जाना है, संदेश छोड़ के जाना है कि यदि तुम्हें वास्तव में मेरे तरफ प्रीति है, लगाव है, तो मेरे मार्ग का अनुसरण करके मेरे पास आइए। तो भगवान जो अपने पास जीवों को बुला रहे हैं, उसमें जब जीवों की उनके प्रति अनुकूल भाव से योग्यता प्राप्त होगी, तभी तो वो कृपा से हो गई, उसकी पंचायती अपने नहीं कर रही है, उसका काम परमात्मा का है। हम तो भगवान के चरणों में शरण हो जाए, वो शरणागति की तैयारी अपने काम है, शरणागति पूरा करना और फिर सबकी पूर्ति करना, ये काम भगवान का है, ये जीव का नहीं है। लेकिन रुचि तो है, संसार से अरुचि होगी तब होगा, रुचि असली जागृत तभी होगी जब संसार से रुचि हटेगी, संसार की रुचि रहते हुए रुचि पूर्ण जागृत नहीं होती। संसार की सत्ता मन में विद्यमान रहने पर पूर्ण जागृति नहीं होती। लेकिन भाव तो जो संसार में होता है वही भाव परमात्मा में लगेगा ना, वो भाव छूट जाता है। संसार का जो भाव है वो अनित्य है महाराज, क्षणभंगुर है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, जहाँ संयोग और वियोग है वो अपना अपना है ही नहीं। तो वो संयोग जो परमात्मा से होता है भगवान, परमात्मा संयोग होता है हमारी दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से नहीं है, परमात्मा दृष्टि से हमारा संयोग है, सदा है, नित्य है, संयोग है ही नित्य। लेकिन उसकी अनुभूति जब हम भगवान की अनुभूति कृपा से, अनुभूति कृपा से होती है, अपने अपने उद्योग से नहीं होती। लेकिन रुचि तो उत्पन्न उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो भी अब अच्छी है, अब ठीक है। तो रुचि तो भगवान की, भगवान की लीला सुनो, चाहे भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, उससे रुचि पैदा होती है। भक्तों के चरित्र से भी बहुत फायदा होता है। जीव का परम कर्तव्य उन कथाओं को सुनकर उनके उनके जो आनंद का आस्वादन करने का स्वरूप क्या है, मुझे आपसे यही प्रश्न करना है। आनंद का स्वरूप वाणी के द्वारा कहा नहीं जाता, वाणी के द्वारा विवेचन होता है वो सीमित होता है, और परमात्मा का प्रेम असीम है। परमात्मा का प्रेम तो असीम है, परमात्मा तो अपनी खुद की आनंद लीला में मस्त है। देखिए हम उनके आनंद की किस प्रकार संपर्क में आकर, हमारा स्वरूप क्या है परमात्मा के आनंद में, हमारा परमात्मा स्वरूप नहीं है, हमें संसार का त्याग करना है, त्याग करने पर भगवान की कृपा से आवश्यक होता है। संसार का जो रस आता है ये खास बात है, ये बात मिलने पर भगवान की कृपा ठीक होता है। लेकिन जब भगवान के अनुकूल हुए बिना संसार का रस कैसे छूट सकता है? नहीं तो है ठीक है, अनुकूल हुए बिना भगवान की कृपा की अनुभूति कैसे हो सकती है? नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा तो सब जीवों पर सामान्य है, सब होते हुए भी रस संसार में दिखता है, तब तक परमात्मा का प्रेम पूर्ण जागृत नहीं होता। परमात्मा के संबंध में हमारे आनंद का स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, आप बताओ अपने, आप बताओ हो जाए तो वाणी कर नहीं सकते। परमात्मा तो सबसे बड़े भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान परम भोक्ता है, इस चीज में, इस वस्तु में पूर्ण श्रद्धा होते ही जीव को पूर्ण शांति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है सभी जीवों के प्रति। तो भगवान परम भोक्ता है, तो जो परम भोक्ता है उनके साथ हम किस प्रकार संपर्क में आए? जीव के आनंद का वही स्वरूप यहाँ पर भगवान निरूपित करते हैं, इंगित करके कि जो भोक्ता है उसके भोग में हम सहयोगी होकर। बहुत बार जब हम देश विदेश में घूमते हैं तो लोगों की रुचि अलग अलग प्रकार की। आप थोड़ी बात पूछो, ज्यादा विवेचन नहीं, खास बात पूछो। संक्षेप में आपको जब पूछना है उतना ही आप तो भगवान के अनुगत होकर ही हम भगवान के साथ जो हमारे आनंद का स्वरूप है वो प्राप्त कर सकें, न कि परमात्मा के समकक्ष होकर। समकक्ष नहीं होता, समकक्ष नहीं होता, परमात्मा परमात्मा ही रहेंगे, हम समकक्ष हो जाए ये बात नहीं है। आप अपने को रख भी सकते हैं, अपने को समाप्त कर सकते हैं, आप प्रेम में प्राप्ति में दोनों दोनों होता है, अभेद भेद भेद भेद भेद दोनों नित्य ही है। हरे कृष्ण, धन्यवाद आपके समय। बोलो मैं क्या सुना है? परमात्मा के विषय में जितनी बातें हैं उन बातों से अतीत बात है। महात्म जितनी संसार में है, इतने मत मतांतर है, उन मत मतांतरों से अतीत तत्व है असली, उस तत्व की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती। बोलो हम जो कहते हैं आप ध्यान दें कि सुने, आपके पसंद आवे तो स्वीकार करें, नहीं तो अस्वीकार करने हमें कोई बाधा नहीं है। परंतु ये जितना विवेचन है, इन विवेचनों से अतीत तत्व है, ये मतभेद है, ये पहले पहले है, इसमें आपस में मतभेद है, उस तत्व में मतभेद नहीं है। उस तत्व को जानने वाले बहुत कम है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्ध है, और यदता भी सिद्धा नाम कश्चित मित्र, यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई नहीं जानता है। यतताम भी सिद्धा नाम कश्चित मेति तत्व था, तत्व से मेरे कोई जानता है, सिद्ध में भी सब सिद्ध नहीं जानते, सिद्ध सिद्ध और सिद्धा में यदता नाम भी सिद्धा नाम यदता नाम भी सिद्धा नाम कश्चित मेति तत्व। बोलो नारायण नारायण नारायण। अपने भाई देखो, आपको बात बताओ, अपने मत मतांतर में न पढ़ करके प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परमम बस, ये जो भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, सर्वगुह्यतम भूय, ये सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया है, सर्वगुह्यतम बात शुरू में परमं वचन यत्ते हम प्रिय माला में वश्यामि इति कामया, भगवान कहे मेरे लिए कामना से, तो सर्वगुह्यतम भूय वो शरणागति है। शरणागति के होने पर उस तत्व को जानता है, शरणागति के बिना नहीं जानता। सो जाने से देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, सो जाने से देव जनाई, भगवान जनाएंगे वो ही जानता है, तो अपने जानते पूरा नहीं जानता। जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारा हो जाता है। इस वास्ते सर्वथा भगवान की शरण हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान पर निर्भर हो जाए सर्वथा, सब काम ठीक हो जाता। भगवान पर ही निर्भर हो जाए, भगवान का निर्णय मनुष्य कर नहीं सकता, सच्ची बात है। यद्यपि निर्णय करने में तीन बात आई है, जगत जीव परमात्मा, तीनों को विषय विचार का विषय है, परंतु परमात्मा विचार का विषय नहीं है। जगत और जीव है, ये लौकिक है, ये दोनों विचार का विषय है, परमात्मा विचार नहीं है। श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा से मान ले उसको, स्वीकार करावे वो शौचालय जो गुजरा, एकदम ठीक बात है। बोलो हे नाथ, संसार की आसक्ति है, ये राग है, ये राग परमात्मा के प्रेम वादक है, और परमात्मा तो वो तो जानना है ठीक तरह से, वो असली चीज है। संसार से विमुख होना खास बात है, सबके लिए खास बात है, परमात्मा कैसे है इसमें मतभेद होगा, और मतभेदों से रहित जो चीज है वो परमात्मा की तरफ से ही है, अपनी तरफ से नहीं है। आप कृपा कर इतना करें, संसार में मेरा कुछ नहीं है, एक कैसी चीज भी हमारी संसार में नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी कोई नहीं, हमारे केवल परमात्मा है। परमात्मा कैसे है वे पहले जितना विचार करते हो वे विकल्प नहीं है, आप जितना विचार करते हो उससे अतीत है, उससे अलौक है, निरीक्षण है। द्वाप में पुरुष और लोक है, लोक में जो उसमें है वो अलौक है, उत्तम पुरुष अन्य है वो अलौक पुरुष है, अलौक है परमात्मा तुदार कर जो लोग त्रेमा विषय विभक्ति अपने ईश्वर उस प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, और संसार का संबंध छोड़ो। बाधक संसार का संबंध है, ये मतभेद बाधक नहीं है, मतभेद रहने से ऊपर असली सत्य पहुंचने में तो बाधा आती है, परंतु बाधक नहीं है। संसार का संबंध नहीं, जड़ता का संबंध है, जड़ता का संबंध चेतनता में बाधक है, उस चिन्मय की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है, उसे मतभेद है, मतभेद अनुदान करे भगवान के शरण हो जाए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण आ जाओ, अंतवा सर्व पापे व्यभोष्यामि, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान का कर्म है, अंतवा सर्व पापे विभोष्यामि। सच्चे हृदय से हे नाथ हे प्रभो हे नाथ हे कृपालो हे कृपा सिंधो हे नाथ, एक ही प्रार्थना में भूलू नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हे नाथ भूलू नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये जो बताएगी मतलब द्वाचा बंधु हो बात, इसमें गीता भर में साधक के लिए ये 22वां श्लोक एक नंबर है, ऐसे एक नंबर का दूसरा श्लोक इस जोड़ी का नहीं है। गीता याद की हुई समझना भाई, सब याद की विचार कर देना, यहां लब्ध भाषा परम लाभ मिले थे, उससे अधिक लाभ जान नहीं सकता, यशमें स्थित पूर्णा में विचार लेते, भूला भी दुख है तथा विचारते शरीर के टुकड़े किए जाए, यह दूसरे विचित नहीं होता, उस परमात्मा में रहता है, उसका विभाग ही जा रहा है, जड़ विभाग और चेतन विभाग है, और जड़ विभाग से हम अलग हो जाते हैं, जड़ विभाग में कुछ भी हुए हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पुरुष वो मूर्छित हो सकता है पर वो विचलित नहीं होता, ऐसी बात है। सबसे जैसे भगवान के शरण हो जाओ, सबसे ऊंची बात ये बताई भगवान, सर्वभूय तमम भूय श्रोवे परमम वच, श्रोवे परमम वच दशमाध्याय में आ रहा है, परंतु ये उसे भी नहीं सुना है, उसे भी चित्र है, माम एकम शरणम व्रज, उसको जितनी प्राप्ति होगी मत में उलझ जाने से वो प्राप्ति नहीं होगी, मत में उलझ जाएगा, सब मत पदार्थों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, शरण हो जाए, एक भगवान के शरणों में शरण हो जाए, एक आश्रो एक मन एक आश विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास एक आश्रो एक मन एक आश विश्वास एक राम घन श्याम तुलसीदास एक आश्रो एक मन एक आश विश्वास अनन्य भाव ये मतमतांतर रिश्ते हैं सब ही परमात्मा की तरफ जाने वाले हैं पर होने पर भी मत का आग्रह होता है वो कल्याण नहीं होने देते था उसमें खटपट बच जाती है मत का आग्रह नहीं चाहिए मत का अनुष्ठान चाहिए अनुष्ठान चाहिए आग्रह नहीं आग्रह तत्व को प्राप्त होने नहीं देता वह तत्व भगवान के ऊपर आप जानो इसे क्या प्राप्ति कैसे होगी हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु हे नाथ भूलो नहीं आप भूलो नहीं उसी कृपा से जो प्राप्ति होती है वो उद्योग से नहीं होती अपने कर्म से नहीं होती हे नाथ हे मेरे नाथ हे भूल हे मेरे नाथ और उसको प्राप्ति जरूर होती है ऐसा संदेह नहीं है जैसे सच्चे हृदय से संसार का त्याग कर दिया संसार का आकर्षण मिट गया उसको प्राप्ति जरूर होती है मतभेद में उलझ जाएगा तो नहीं हुई मतभेद में उलझ जाएगा तो उतना ही मानेगा यही है जैसे आश बताएगा निश्चित कामोपभोग परमा ये तबरी निश्चित जैसे वे निश्चित हो जाते संसार में ऐसे ही वे मतभेद में एक मत लेकर उसमें मिल जाते सब मतों से अतीत तत्व है शरणागति सबसे उत्तम है सबसे श्रेष्ठ है शरणागति के तीन वेद बताए हैं पर वास्तव में एक ही बात है हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ किसी वेद का आग्रह नहीं करे हे नाथ हे नाथ ठीक हो जाता है संत सज्जनों आप किसी मत को जानने वाले हो किसी संप्रदाय को मानने वाले हो संसार धोखा देता है ये बात सर्वसम्मत सिद्धांत है उत्पत्ति और विनाश जिसका होता है और संयोग वियोग जिसका होता है वो आप में काम की चीज नहीं है संयोग और वियोग होता है वो आप में काम की चीज नहीं है सच्चे हृदय से अपने मत को भी ठीक तरह से समझने वाले बहुत कम है जैन भी अपने मत को ठीक समझने वाला बहुत कम है सनातनी भी अपने मत को सिद्धांत को ठीक समझने वाले कम है द्वैतवादी अद्वैतवादी विशिष्टाद्वैतवादी अत्यंत भेदा भेदवादी वो वादी रहते हैं वाद प्रबलता मांग असली समझते हे नाथ हे नाथ सब धर्मान पर माँ में कम शरण मर जाए अहं त्वा सर्व पापे में मोक्ष माँ सोचा मैं सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हम कुछ जानते नहीं जानने का अभिमान होता है जानता नहीं है जानने का अभिमान होता है वो बड़ा खतरनाक है बड़ा खतरनाक बदल होता है हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये आदर्श में गया है, आदर्श में गया है। आधा समय से ज्यादा बीत गया है, मस्त से कीर्तन करो भैया, हमारे कीर्तन ये बातों विवेचन से आदमी को शांति देगा, शांति सब सोच एक हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान के नाम का जप सब भाई बहनों करना है, बड़े प्रेम से कीर्तन कर दो, बड़े स्नेह से, बड़े से, बड़ी मस्ती से।